بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك ذيوب حقد المضرمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نجاهدت زماني قوانين بياني دل نصف قوانين بمخ كدرس كي ذكر شيو لغدا چه دوی با پلنون جونده خخوري و بلدا چه دخبل و باباگان و کنون ماني بعد بازو تارو نظرانه كولا لكا حام او سايبو وصيلو بحيرا. نوص با دي درس كي ديو نور قوانين ذكر دي نبال قانون داو كلا تلا با دي آيات كي نقل قرأ ده. وجعلوا لله مما ذرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. ندوي بخبر سروا وفصلنا كخيرات وطو وفدي طريقي شد الله دا باربين بكي نظرانا استلا أو دا بابا قام دا باربين بكي استلا ندوي في الله تعالى رد وقو مندغشان دا حاج ببارك دا مكي ولا طريقة وقانون داو جدوي بعرفية تنطلل زكا چي عرفة دا حرمنا بهروا ندوي بويل من بداخل دا حرم كي باتكيو زکا منگا خود کعبی من جورانی و دیو جن اللہ تعالی دوی پا دقا قانون مرادو که او دا آیات نازل که چی فرمائی اما فیضو من حیط و افاد الناس بیتا سر وفص شی دا کم زینا چی خلق واپس کی او بل قانونی داو چی قریشو با بخبر جامو کی تواب کو و دا بارنا چی بستو حج تراغل و یا خو بید زان سر نوی جامی راولی وی اغا بیا گستلی او یا بید مکی والاو نسوالی جامی خستلی او باغی کی بیتواب نکول. دا په دې وجه چې دوی به ویل په دغه زړو جامو کې موږ ګناهونه کړي دي په دې کې تواب صحیح نه دی. خو کله چې به ورته سوالي جامې میلاو نه شو نو بیا بیا په بربنډه باندې تواب کوو چې تړی به وو که زنانه به وه. دې وجه نه په سیرت کې راځي یوه قیسه زنانه وی راله چې تواب یې کوو خو لیکن جامې ورته میلاو نه شوي نو په بربنډه باندې تواب شروع کړ او دا الفاظ یې ویل الیوم یبدو بعضه او کله وما بدا منه فلا احله من بیا لک کاره کیږي یا به ټول کاره کیږي خو ته چې کاره شو نو زه یې چا دپاره نه حلال وم. نو دا د جاهلیته طریقې وي نعوذ بالله. د نکاح په مسله کې د جاهلیت والاو نه څلور طریقې نقل وي لکه په حدیث عایشه رضی الله عنها کې چې مسلم نقل کړی دی په دغه حدیث کې دا طریقې ذکر دي. یو د هغه نکاحونو نه هغه نکاح د استبداع و استبداع نکاح دې ته ویل چې کله به یوه ښځه د خپل حیض نه پاکه شوه نو خاوند بیا د هغه چا خواته ولېږله یا هغه به د غورو صفاتو والا و د ښه خویونو والا و او په دېو کې به د یو مرتبې والا سړی و. نو د خپلې ښځې ته به یې وویله چې زه د پلانکي سړي خواته لاړه شه او طلب د بزعۍ دې وکړه یعنې وخت سره تېر. نو زنانه به بیا دغه سړي خواته راتلله او هغې سره به یې وخت تېروو. نو بیا چې به کله بېرته خپل کور ته راغله نو خاوند بیا ورته تر هغه پورې نه نږدې کېده تر څو چې بیا د حمل معلومات نه شوي. نو کله چې به ورته معلومات وشي چې بس حامله شوه نو که بیا به اراده ونو خواته بیا راته او دا کار یې دې مقصد دپاره کوو چې ښځه یې د دغه سړي په شانتي د اوچتو اخلاقو او مرتبې والا زوی راوړي کره زوی راوړي. نو دا یوه طریقه وه د نکاح. دویم قسم نکاح چې په جاهلیت کې و هغه دا و چې یوه ډله د سړو چې د لسو نه به کم و او یو زنانه باندې راجمه په اجتماعي طریقې باندې بیا د زنانه سره زنا کوله. نو کله چې به زنانه حامله شوه او ماشوم بیا پیدا شه د دغه خلکو پسې بیا جواب ولېږو نو هېڅوک به هم د دغه خلکو نه نه شو پاتې کېدلی هغول به حضرېدل. نو بیا به دغه زنانه په دغه سړو کې یو سړي باندې ګوته کېښودله چې پلانکې ته د دې پلار. نو هغه سړي به بیا د دې نه انکار نه شي کولی نو بیا به د دغه ماشوم نسبت دغه سړي ته کېده. دا بل قسم. درېیم قسم نکاح هغه دا و چې ځینو بدکارو زنانو به د خپلو دروازو د پاسه جنډې لګولې وې چې په دې سره به هغوی پېژندل کېدلې. نو بیا چې به چا دېو ته اراده ولرله نو بدپاته بیا راتللې د پابندي وپې نه وه. خو کله چې به دغه زنانه حامله شوه او ماشوم بیا پیدا شه نو بیا به کفدان پسې جواب لېږه هغه بیا راغوښته. کفدانان داسې خلک وو چې د نخو نه به یې ماشوم پېژنده چې دا د پلانکي زوی دی یعنې د هغې سره مشابه دی. نو دې زنانه به بیا خپل حال ورته ویله چې دغه چې دا خلک راغلي وو نو بیا چې بده خفدان دا ماشوم د پدغه سړو کې زنانه تراغلی وو د کم سړي سره مشابه وګڼه نو هغې ته دی منصوب کړ چې دا د پلاني زوی دی نو دا یې بل قانون وو په دغه نکاحونو کې څلورم قسم نکاح هغه دغه معروف نکاح کوم چې په اسلام کې جاري دی او کیږي نو رسول صلی الله علیه وسلم دغه نور ټول نکاحونه ختم کړه او نکاح د اسلامي باقي پرېښودو نو د دې بحث نه معلومه شوه چې د جاهلیت زمانه هم وه او د دغه زمانې څه خاص احکام هم وو نو ځکه الله تعالی وفرمایل افحکم الجاهلیت یبغون نو اوس د آیات درېمې کلمې ته راځو یبغونه دی یبغونه څه معنه ده یعنی یریدونه دوی الله وایي دغه د جاهلیت احکام غواړي دا څنګه غواړي دې وضاحت دا دی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مبعوث او د الله تعالی توحید ته خلک رابلل نو مکې والاو سره په دې باندې نه راضي کېدل بلکې هغوی دا غوښتله چې د ډېرو الهو عبادت دې وشي دې وجې نه خو دوی د کعبې نه چار چاپېره ډېر بوتان ودرولي وو نو د یبغونه معنه دا شوه چې دوی دغه د غیر الله بندګي غوښتله نه د الله نو بیا چې نبی صلی الله علیه وسلم کله مدینې ته هجرت وکړ او د شریعت احکام نازل شو د مکې او جزیرة العرب والا دغه احکام نه غوښتل بلکې دوی د جاهلیت په احکامو باندې کلک ولاړ وو چې د دغه احکامو په دفاع کې به یې جنګونه هم کول نو په دې وجه چې ډېرو خلکو دغه د جاهلیت احکام غوښتل نو الله تعالی وفرمایل وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون نو وروسته د دې تفصیل نه دا خبر بیانوم چې د آیات تعلق د موجوده دور د قوانینو سره شته دی یعنی دغه قوانین د آیات لاندې داخل دي او که نه نو د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه د دې آیت په تفسیر کې چې الله فرمایي ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الأولى داسې نقل كنا نقول تكون جاهلية أخرى طالما أن الله عز وجل قال الجاهلية الأولى فما من أولى إلا ولها آخرة أيضا الله فرمایلی چې ګوره د جاهلیت د زمانې والاو زنانو په شانتې ډوله سینګار مخ ښکاره کوئ بیا موږ به ویله چې دا به بیا بل جاهلیت یعنې څوک که د جاهلیت خوینه او عادات اختیار کړي نو دا به بل جاهلیت چې دا به دویم جاهلیت وي ځکه هر کله چې الله عز وجل د اولیني جاهلیت تذکره وکړه نو د هر اولیني دپاره چې دی اخرنی هم وي لکه دا خبره امام ابن حجر په فتح الباري کې نقل کړله نو معلومه شوه چې د جاهلیت اطلاق صرف په هغه زمانه نه کېده بلکې وروسته زمانه باندې هم کېږي چې دا بیا بل جاهلیت بلل کېږي نو دلته اوس د دې خبرې وضاحت موږ کوو یا دا کوم احکام په موجوده دور کې د مسلمانانو په ملکونو کې نافذ دي پاکستان افغانستان ایران سعودي نور نام نهاد اسلامي ملکونو کې چې نافذ دي ایا دا د جاهلیت احکام دي او که نه ایا د جاهلیت صفت صرف د هغه زمانې احکامو پورې خاص دی کومه چې مخکې تیره شوې وه او که د دې زمانې وضعي احکامو ته هم شامل دی نو د دې سوال جواب دپاره لازم ده چې د دې زمانې وضعي قوانین او احکام د جاهلیت د زمانې د احکامو او قوانینو سره مقارنه او موازنه او ویتلو نو کله چې موږ دغه موازنه وکړه او د جاهلیت د زمانې او د موجوده زمانې احکام راته یو شان دي ثابت او علت مشترکې یو راووتو نو په دې وجه موږ د موجوده زمانې احکامو ته هم د جاهلیت احکام وایو چې دا هم د جاهلیت احکام دي نو د دغه موازنې اختصار یې دا دی دغه اوله موازنه موږ د عقیدې په مسله کې کوو ځکه چې دا یو خطري مسله ده د دې په وجه به یا انسان جنت ته ځي او یا به ابدي جهنم ته ځي نو د جاهلیت والاو په عقیده کې څه قانون و جواب دا دی چې جاهلیت والاو قانون په باره د عقیده کې دا و چې هر چا ته په عقیده کې ازادي حاصل وه چې همدې ته حرية العقیده ویل کیږي دغه قانون اگر چې هغوی د مادې په شکل په کوم کتاب کې نه و لیکلی خو لیکن عمل یې پرې جاري و نو په جزیرة العرب کې په هغه زمانه کې څلور مختلف عقیدې وې لکه په مکه کې بتپرستي وه او په نجران او د بنوتی قبیلو په ساحو کې نصرانیت عقیده وه د تثلیث عقیده او په مدینه کې د شرک تر څنګ د یهودیت عقیده هم وه او په یمن کې چې د جزیرة العرب جنوبي طرف دی د مجوسیت عقیده وه خلکو به د اور عبادت کوو نو ګوره په یوه زمانه کې په جزیرة العرب کې دغه عقیدې موجود وې خو لیکن چا به په بل باندې اعتراض نه کوو نو په دغه عقیدو کې هر چا ته ازادي وه چې کومه عقیده به یې قبلوله نو کومه پابندي پرې نه وه نو معلومه شوه چې د جاهلیت دور کې د عقیدې ازادي وه نو ځکه خو موږ د عقیدې د ازادۍ تعریف یعنې د حرية العقیدې تعریف داسې کوو تعدد المعبود مع حرية الاختيار یعنې معبودان خو ډېر دي خو تا ته اختیار حاصل دی چې د هر یو معبودو بندګي کې دې ته د عقیدې ازادي ویل کېږي دغه تعریف نو اوس د موجوده زمانې قوانینو سره دغه د جاهلیت قانون تلو او موازنه کوي نو کله چې مونږ دغه موازنه وکړه نو په دې قانون کې هم د عقیدې ازادي وه چې څوک هر دین قبلوي اعتراض به دې نشي کېدلی د دې خبرې وضاحت دپاره د عراق د اساسي قانون د کتاب نه یوه ماده ذکر کوو چې دا د ټولو اساسي قوانینو دغه ماده ده او په دې باندې روان دي چې هغه دویمه ماده ده او په دویمه فقره کې داسې لیکلي يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين واليزيديين والطائبة المندائيين زمون دا قانون دا عراق وسيدون كتاتش أكثر بقي مسلمانان دي لحفاظة زمانات وقيه لکه څرنګه چې د عقیدې په ازادۍ کې او په خپل دین باندې په عمل کولو کې ټولو افرادو او اشخاصو ته که مسیحیان وي که یزیدي وي یا صابیان وي دوی ته هم د پوره دیني حقونو ادا کولو ضمانت ورکوي نو ګوره په دغه ماده کې هر چا ته د عقیدې ازادي ذکر چې هر څوک په خپله عقیده عمل کولی شي یزیدیانو ته هم ازادي حاصل ده مسیحیانو ته هم عیسایان دي دوی ته هم ازادي حاصل ده طابعاً چې د ستورو عبادت کوونکي دي دوی ته هم ازادي حاصل ده بلکې اساسي قانون ورته د دیني حقونو ادا کولو ضمانت هم ورکوي نو په دې وجه د مخکني جاهلي قانون او د اوسني جاهلي قانون هیڅ فرق پاتې نشته نو په موجوده طاغوتي حکومتونو کې د عقیدې او د دینونو ازادي واضح مثال دام دی چې په دې حکومتونو کې یو وزارت دی په نوم د وزارة الاوقاف والشؤون الدینیه چې دغه وزارت په حکومت کې دیني وظیفې اجرا کوي او هر دین ته خدمت کوي عبادت خانې وغیره ته جوړوي دې دپاره مصارف ته ورکوي نو د دې وزارت خدمت صرف مسلمانانو پورې خاص نه ده چې دوی دپاره به جوماتونه جوړوي بلکې لکه څرنګه چې مسلمانانو ته مساجد جوړوي همدغه شان که یو یزیدي خپل ځان دپاره یو شیطاني عبادت خانه جوړوي او د دغه وزارت نه همکاري او مصرف وغواړي نو مصرف ورته ورکوي که یو رافضي شیعه وغواړي چې خپل ځان لپاره یو حسینیه جوړه کړي چې د الله سره پکې شرک کوي صحابو باندې لعنت وي او مسلمانانو ته پکې کافر وي او دغه رافضي د وزارت الاوقاف نه همکاري وغواړي مصرف ته وغواړي نو دوی ته هم د دغه عبادت خانې جوړولو مصرف ورکوي همدغه شان که یو عیسایي مسیحي ځان لپاره عبادت خانه جوړول وغواړي نو دغه وزارت ورسره داسې همکاري کوي لکه څنګه چې د مسلمانانو سره په مسجد جوړولو کې همکاري کوي دا ځکه چې د دغه وزارت وظیفه دا ده چې دا به د دینونو خدمت کوي یوازې د اسلام خدمت به نه کوي نو ځکه خو ته وزارت الاوقاف والشؤون الدینیه وایي نو ته وزارت الاوقاف والشؤون الاسلامیه ځکه دوی ته دغه جرأت نه دی حاصل بلکې قانون کې ټولو دینونو ته ازادي حاصل ده نو دا خو د موجوده دور قانون او د جاهلیت د دور قانون په عقیده کې د ازادۍ موازنه شوه یو مثال چې په هغې کې هم د عقیدې ازادي او په دې دور قوانینو کې هم د عقیدې ازادي ده د نورو قوانینو موازنه به انشاءالله چې په بل درس کې ذکر کړي صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين فهم الغثاء وحاصبات جهنم أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي